वक्त रुखसार कहा अकबर ने बिरादर कासे कैसे देखूं मैं तेरी मौत का मंजर कासे वक्ते रुखसार पाक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासी हाशमी जांग के अंदाज दिखाना तुम भी नाम इस्लाम के दुश्मन का मिटाना तुम भी तुम ही हो जानो दिले कैबर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे एक चलती रहे और सब का एहसास रहे नुसरत हजरत शाजीर कभी पास रहे तुम ही हो वारिस अकला से पयंबर कासे रुखसार काक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे आरज़ू दिल में थी रुख पर तेरे सहरा ये सोचा था तुझे खून में डूबा देखूं हसरत सा भूमि पामा बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे रस आया न तुझे भाई जो सहरा पर मन्नते अपनी बड़ा पाई न तेरी मादर रोए की वो तेरे लाशे से लिपट कर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे दर वतन लौट के तकदीर में जाना होता हाल सुगरा को सुना दे तेरी शादी का क्या करे किस्सा है अपना मुकद्दर कासे रुखसार काक करने बिरादर कासे वक्ते रुखसार काक करने बिरादर कासे अब तेरे बाद कहाँ चैन के सामा होंगे हम भी کچھ دیر کے اس داشت میں مہمان ہوں گے، ہم بھی آ جائیں گے مقتل میں برادر پاسے، رخصت پاک کرنے برادر پاسے، رخصت کاک کرنے برادر پاسے، فرمائے شہر میں قیامت چاہے منظر پہ کر، پاک میں مل گئے دونوں ہی برادر پہ کر، مرضی رخصت کاک کرنے برادر پاسے، کیسے دیکھوں میں تیری موت کا منظر قاسے،